الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنبغنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكرا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا فائدو خير پکی ساتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته رحمتي بني ودري دي بيد ومارا مارا لك إلا جمال دينا جسد حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا شكرا وقب حالاتك يو زرد كرسو يو بكيو ويليشو كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. دا سورة أعراف دي أتم سفارة دا آيات نمبر 56 دوستم. الله رب العزت فرمائي چې په خپل ملک کې خپل وطن کې فساد مکوا. دعا غواړه د الله نه په یره باندې او په تمه باندې د الله رحمت نږدې دی نیکانو پورې. او الله غزاد دی چې رالیږي هواګانې هغه زیر مخ کې د خپل رحمت نه چې هغه باران دی تر دې پورې چې دا اوچت کړي دا وریزونه هغه درنه او دا بوزي هغه وچ وچې ځمکې ته په هغې سره باران راوریږي او دا هغې په وجه باندې هغه ټول میوجات هغه راوټو کېږي. دغه رنګې به مونږ مړي وای راژوندي کوو دې دپاره چې تاسو پند او نصیحت قبول کوي. او هغه کلی وچ هغه کلی هغه ځمکه پاکه ښایسته راوباسي شینکي به وکم در خپل سره هغه ځمکه چې هغه خورناکه ده بېکاره ده نه راوباسي مګر بېکاره څیزونه. دغه رنګې مونږ یادونه چلو تا قوم دا پارا چاگا شکر و باسی وستسید. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ تَسُ فَسَادْ مَكَوَيْ فَسْ مَكَكِ بَقْفَ الْمَلْكِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا فَسْدَ إِسْلَانَا کلیجی امن راغے فسادی مجوڑے گا فسادون مکوہ دا سفائی خیال ساتا فحاشی لری کا فحاشی ټول غنده غندګیری د مرداری دا صفائی کوا. ولا تفسدو فی الارض فساد نہ کوی بزما کی بعد اصلاحها فصد اصلاحنام. امام سمرقندی معنی کہے لا تحرب المساجد بهتر کل جماعت تاسو جمعتون مفردی جمعت تزئی جمعتون مخراب وی جمعت خراب والی سیشه دی که یو جمعت دیر خیسته شی ششم پکی ولگی موکی پونم دی پکی لگولی دیر خیسته دی جور کری خوچی منزه دا سوک نرازی نو دا خراب وران وی جار دی. حدیث کی رضی مساجدهم عامرا وهی خراب من الهدى. اخیر زمانه کی با جمعتون بخیستا خیستا جور کرشی خدا با سایت بار دیده اکثر خرابی تو با منظر نرازی وز که او جمعت زور دی و خلق منظر دیر رازی نو دا دا جماعت آباده ری دی جماعت تا ورانا ویجار موایا دا آباد جماعت دی. آغاز ویمتا و جی علماء کرام ذکر کئی چی ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها بدائع الفوائد درم جل صفحہ نمبر 14 کی لکھی. ولا تفسدو فی المعاصی ودعا الى غیر طاعت اللہ ایدہ شر خبری بعد اصلاح اللہ ایا کلتی دا اللہ دا زمکا دا اللہ پا زمکا کی اصلاح کری دا نو آغا پا بیعتد دا انبیاء کرام سرا نو تب پسا دا مکا و پا گناہون سرا چی تا گناہون اکے اولا غزمکینا پسا دیز مکا جوڑے. یا دے ممانا علماء کرام کئی توحید پری خودل و شرک وال تب پیغمبران اتباع پری خودل و بدعات کول فزمک کی در طور نبی فساد دارے چی تب بدعات خورے و در نبی علیہ السلام تب داری پری دی. تفسیر حاجم سلور ممانا کئی فساد مکوی پا گناون سرا پا شرک و پا بدعات سرا او پسات ست ہوئی چی پس مکہ کی سوک بی گناہ مر کی وجنی دا پسات دے او دا ہم پسات دے جدے حسرین بی گناہ لاس کٹ کی یا دیپا پری کی یا کانے راوالی او آغا بیو علی غزرنی کی دا پسات دے دا شاندی حسرین دے اغفل نصب خرابی زناکار دے دا نصب تا اغفل نصب تول گر وڑی اغفت نامی دا فساد دے. دا شان دی اقل خراب وال پنشدار چی دنو سرا چرسی دے پوڑری دے شرابی دے دام فساد دے دا فسادی مجوڑے گا. ولا تفسدوا في الارض تاسو فساد مکوئی بزمکا کی بعد اصلاحها فصل اصلاح ولنام ودعو اورب لیدغ لالا خوفا وطمعا فیر سرا او پتام سرا یعنی اکل جدعا غارد اللانا یری گا زان یری جن کے جوڑ کا او تم اون ساتا امید ساتا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک رحمت اللہ دانی زیرے بنی کو کار پوری سوچنے کان بندگانی تاغید فارد اللہ رحمت دے نوزی او سڑے ہوئی چی بریز گناونا کوما ہو گناگار دے لگا گنا مکہ ہوئی اللہ رحمتن والا دے گا نانا اللہ وی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین رحمت والا آغا محسنین دی آغا دا محسنین دا پارا نیکان دا پارا رحمت دے وهو الذي يولاها وزاد دي يرسل الرياء برد رحمت باس وشون وس رحمت ذكر كي دي رحمت زشن دي يرسل الرياء رليه هواغاني بشرا أغزير بين يدي رحمتي مخد خل رحمت نام مخد خل رحمت نام ریاح ذکر تو ریاح دا ریح جمع دا او دا جمع چکل راشی نو دا دا پارا دا نعمت راجی ریح مفرد دے دا دا پارا دا عذاب راجی زکا جنبی علیہ السلام ویلیو دعای وفتلی و اللہم جعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا اللہ تیدیری و آگانی و گرزوا یو هوا چی مجوڑوا گن بازونے مگر زوان یو بادے مگر زوان گن بازونے وگر زوان نو اشکال پیدا کیگی چی مفرد دا عذاب دا پارا چی یو هوا دا چیدی او آگان شنودا دا رحمت دا پارا دا سنگا نبی علیہ السلام حدیث ذکر شو چی گن بازونا دا ہر طرف نرازی مشرق نمرازی مغرب نمرازی شمال جنوب دا ہر طرف نرازی دارا گوندی گی نو دا چراشی نو دا وریز را گوندکلی او کم بات چی دا یو طرف نرازی نو آغا وریز تختی آغا پا یو طرف بازی اطوالی استان آغا رحمت لری گی نو دی وجه نو چی کل آغا گن بازو نری نو آغا دا رحمت دا پاری او چی کدا آغا یو بادی نو آغا دا عذاب دا پارئی علماء کرام ذکر کئی چی سلور قسم هوا گانی دی یو هوا آغا بادی سبا ورطوئی دا وریزی اوچتئی پور تا اسمان تا وریزی خیجئی دویم بادی شمال دا وریزی راجم کئی درین بادی دبور دے دا وریزی خورئی وریدی کلت دغا بادی دبور راشی نو دا وریدی قوری کی یو دے بادی جنوب دا وریدی گرزی او ختمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتق اسم ذکر کری دی سالور دا کم چیمونگا ہوئے لو او سالور نور اگا یو دا چی از سر سر ریحن سر سر یو کم در شمع چی پارا یہ غالباً را غلی دی شپاگم العقیم ومع العاصف اتم قاصف داد عذاب ہوا گانی دی کما خلقو باندی چی عذابون را غلی دی اغی ذکر چی کل کرے دی انو دی ہوا گانو ذکر ورسر کرے دی او سلو القسم ہوا گانی اغدر احمد دی یو ناشرات ذکر قرآن کی دی بل مبشرات دے مرسلات سلو رمزاریات نو چکل اگنی ہوا گانی غبر رحمتی نو اللہ بروائی وہو اللذی اللہ غزاد دے یرسل ریاہا تیرا لگی اگن بادنا بشرم زیر بین ید رحمتی مخی دا قدی میرا بانی نا میرا بانی سی چی دے دی باران دے مخی ہوا گانی راشی دا رحمت ہوا گانی او روز دا بسی رحمت باران رکی شی حتی تردی پوری اذا اقلت کلچو چتکری صحابا صفالا اغوری زادرنا سقناه نمببوز دیلرا لبلد میت وچلو منگ دیلرا اغکری وچتا سمرات یغیبان دی سقر اغنی دام نو اقا کری تیبوزو اغزمگی تیبوزو فانزلنا بیل ما رور منگ باغیبان دی باران فأخرجنا به او رعوباتو فسبب دغی باران سرا من كل الثمرات بازی دا طولو میونا بازی دا طولو میونا كل الثمرات ندر كل الثمرات طول میواجات رعوا فقیامت آخرت جنتیان نور لیکی دا دنیا دانو من كل الثمرات بازی دا طولو میونا كذلك نخرج الموتى ذكرًا يمغر وباسو بمري لعلكم تذكرون ذيدا فارا اشتاسو فاندو نسيحتو علي اسبات دا قيامت اكثر فانتلا وباندي كي شي اي منكر دا خيرتا تدا انكار كيف شي الله رب العزت با تدا دا مري راج بندي كي نو دي بوتا تدي سوچ كي ده شي زمدار وكري سورا دی پاسو علا والا تیغی را برشی چا دانا چاو دری دو سور تیغی را برشوه دی نو دقا شانتی اللہ بدا مری را جوندی کئی والبلد الطیب او غزمک فاکا یخرج نباتو راو باسی اغشن کول را بی اذن ربی فمکم در اقفل سرا والذی او اغزمک خبوسا چاگ بیکار دا خورنا کدا لا يخرجوا نراواسي إلا نكدا مگر أغازغي حكم ازمك بيكار دادا فصل ولا ندام لأغا بيكار جدو نراواسي مگر رواسي أغازغي أغا خريري أغا بيكار بفايده جدو نام كذلك ذكرني نصرف الآيات منغ چلو آياتنا لقوم يشكرون دا قوم نبارا شغا شكر باسي يبرا سنگا جزمكا كي خونا خلا دا شان دفاع مسلمانان انسانانو كي هم خونا خشته قرآن بيانيه دو كي خزمكا دا دكا مسلمان خزر دا فاقا بندر دير استروي كي اگر کی دائمان نورم تازه شی او زنیدہ سری جا اغور منگی دے مثال دا بیکار ازم کی دے اگر اس نرا کی دے کرا گئی دے نو تشاگوی دی نو اگر پزل پا دی اس دا اثر نکی سنگت ازم کی پدو قسمان و انسانان لگا انسانان جنم پدو قسمان چا منی اثر ہو کی اگر باران رحمت جی سنگ پزم کا فاکا باندی اوائیگی خیستا خیستا بوٹی راوٹو کئی نو دقا شانتی اغا بارانی رحمت چی اغا قرآن دے اغا جی کلا فیودا سی زل باندی بیان شی چی اغا دا توحید والا زل دے اغا اللہ تا انابت والا زل دے یو اللہ توحید منلو والا دے نو اغا زل کی دا دین جذبا نورم پیدا شی دا اللہ سرمین نورم پیدا شی و چکل ایو از مکا بیکار دا کبارانو نا پیشی گینو پیدا نا کئی دقا شانتی کئی او زر بیکار دے اغا تشکل مسلی کوا قرآن بیانی گی فاربان ایسا اثر نا کئی اغا اغنا خفا سادی دونی گی اللہ وی دقا شانتی دا یسو نمون بیانو مثالو نا تسو چھوڑا کنا زنگ طریقی سر دا مثالو نا بیانو بیانو وَلَا تُفْسِدُوا تَذُو فَسَدْ مَكَ وَيْفِ الْأَرْضِ فَذْ مَكَ كِبَادَ إِسْلَاهِهَا فَذْ إِسْلَاهِ قَوَلُنَا وَدَعُوهُ أَوْرَعُ بَلَيَا لَا لَا خَوْفًا وَتْوَمَا فَيَرَوْ فَتَمَسَرَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ بِشَكَ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ أَغَنِزْدِينِ كَانُتَام وهو الذي على أغزاته يرسل الريام چی دیرالی گی آواغانی بشرم زیر بین یدی رحمتی مکر اپل مربانی نام حتا تردی بریگا اقلت کرتی اچتشی صحابا سقالا اغوری زادرنا یعنی اغا حاملشی اغی چی اوبکی داشی نوغا برا اچتشی سقناو دا قدرنا ورد برا اچتشی نو اچرو مونگ دیلنا دی بلد مئیتن اغا کلی وچتا یعنی سقلی والا کلی فانزلنا نورو رو به الماء فدیتی باران ما فمانا دا باران فاخرجنا رو باسو به بسبب دا باران سرا من کل نسل مراد بازی دا طول میونا کذالک دا قرنگی لنخرج الموتا مورو باسو مرلرا لعلكم تذکرون مونگ رو باسو مرلرا دید پارج تازو پندونا چاتو اخلی والبلد الطيب او غزمك فاكا يخرج نبات روماس شنكفل بإذن ربه فوكم درقفل والذي غزمك خبوصا جغبي كاردا قرنا كذا لا يخرج نروماس إلا نجدا مغرب كارجلنا كذلك دفرنجي نصرف الآيات چلوهنگ لآیاتنا لقوم بیانوهنگ لآیاتنا لقوم دا قوم دا فر یشکرون چی شکر و باسین